Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце ў эфіры «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Тэмы сённяшняга выпуску. Адзінаццатага траўня адбудзецца судовае разбіральніцтва ў справе тыднёвіка «Наша Ніва», выхад якога спрабуе спыніць Міністэрства інфармацыі. У нашай рубрыцы «Сам-насам з часам» сітуацыю пракаментуе пісьменніца Наталка Бабіна. У кнігарні «Свабоды» пра незвычайнае выданне зборніка аўтографаў народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча раскажа яго складальнік, кандыдат эканамічных навук Яўген Стасевіч. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Пачынаем наш выпуск. 11 траўня адбудзецца судовае разбіральніцтва ў справе тыднёвіка «Наша Ніва», выхад якога спрабуе спыніць Міністэрства інфармацыі. Пра сітуацыю, якая склалася вакол газеты, мы сёння пагаворым з пісьменніцай, даўняй аўтаркай «Нашай Нівы» Наталкай Бабінай. Спадарня Наталя, «Наша Ніва» папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі атрымлівала не аднойчы з розных прычынаў. Гэтым разам другое папярэджанне, пасля якога міністэрства змагло звярнуцца суд, было дадзенае за нібыта неаб'ектыўнае асвятленне тэракту ў менскім метро. Вы, як чытачка, што можаце сказаць наконт аб'ектыўнасці ці неаб'ектыўнасці? Ведаеце, спадар Міхась, мне проста ў стан замілавання уводзіць тое, як Міністэрства інфармацыі трактуе тыя чи іншыя паняткі юрыдычныя у тым ліку. Вось што такое з пункту гледжання Міністэрства інфармацыі аб'ектыўнасць? Верх аб'ектыўнасці гэта што? Такія фільмы, як «Жалезам па шклу»? Насамрэч, у сваёй працы редакція «Нашай Нівы», наколькі я магу судзіць, а я супрацоўнічаю з рэдакцыяй, пачынаючы, як аказалася, з 1994 года, заўсёды імкнулася даваць чытачам аб'ектыўную, аператыўную, праўдзівую інфармацыю. Гэта яе прынцып. «Нашай Ніве» чытачы давяраюць. Прывяду такі прыклад. На недаўняй выставе СМІ міністр Праліскоўскі ў якасці добрых сродкаў масавай інфармацыі, сучасных сродкаў масавай інфармацыі назваў дзве газеты: «Беларусь сёння» і «Рэспубліка». І вось мне захацелася пабачыць, як жа гэтыя сучасныя добрыя сродкі масавай інфармацыі працуюць, у прыватнасці ў інтэрнэце. І я звярнулася да агульнадаступнага лічыльніка Акавіта, каб параўнаць. Вось гэта як выглядае ў лічбах. Напрыклад, я глядзела гэта на учорашні дзень, на 5 мая. Дык вось у нас учора, нашай Нівы, было 65546 наведвальнікаў. У савецкай Беларусі 21204 наведвальнікі, а ў рэспублікі 1508. А вось цяпер параўнайце, спадар Міхась, што такое савецкая Беларусі? Гэта два паверхі дома прэсы, гэта еўрарэмонт, гэта агромністы рэдакцыйны калектыў, там службовыя машыны, чаго там толькі няма. І што такое «Наша Ніва»? Тры цесных пакойчыкі, дзясятак журналістаў, якія на сваіх асабістых ноутбуках пішуць. І вось які вынік. Вось ён давер. Вынік сапраўды паказальны. Вы сказалі, што за дзень у «Нашай Нівы» бывае прыкладна 60 тысяч чытачоў інтэрнэт-версіі. Скажыце, а што для вас азначае менавіта папяровы варыянт «Нашай Нівы», той, які пакуль што яшчэ можна набыць у шапіках «Саюз друку»? Па-першае, гэты папяровы варыянт важны для чытачоў «Нашай Нівы», таму што за час, калі «Нашу Ніву» дазволілі, ну, вернулі ўсе такі афіцыйныя распаўсюду, наклад «Нашай Нівы» узрос больш, чым у тры разы. Вот да слова цікава, што, знаеце, папярэдняя спроба зачыніць «Нашу Ніву» адбылася ў 1915 годзе, з пачаткам першай сусветнай вайны. Урад царскі яе закрыў на нейкі час. Ну, вось, паказальна, што ў наш час, у 2011 годзе, калі, здаецца, ніякай вайны тут на гарызонце не ма, да, адбываецца другая спроба зачыніць газету «Наша Ніва». Разам з «Нашай Нівай» улады спрабуюць закрыць народную волю. Рэдактар яе Іосіф Сярэдзіч, баронячы свае выданне, звярнуўся да Александра Лукашэнкі. Ось скажыце, наколькі верагодна прапусціць, што закрыццё газетаў – гэта ініцыятыва цалкам міністра інфармацыі Праліскоўскага, а на самым вершы нічога нібыта пра гэта не ведаюць? Спадар Праліскоўскі неяк адзначыў дзяржаўны лад, які ў нас пабудаваны ў Беларусі, як карпаратыўная дзяржава. Гэта адбылося некалькі год назад, калі ён працаваў яшчэ ў адміністрацыі прэзідэнта. І мне гэта неяк запомнілася, гэтае значэнне. Я хачу сказаць, што вот эта карпаратыўная дзяржава, гэта карпарацыя ўнутры грамадства, яна насамрэч вельмі закрытая. І мне здаецца, што няма сэнсу асабліва гадаць, што там у сярэдзіне гэтай карпарацыі адбываецца. Зверху ідзе гэты прыказ, знізу ідзе гэта ініцыятыва. Халера, я ведаю, і гэта, мне здаецца, што не асабліва і прынцыпова. А што датычна звароту спадара Сярэдзіча, то мне здаецца, што Іосіф Павлович адважны і дасведчаны вучаны баец, і ён паступіў правільна з майго пункту гледжання. Вы згадалі выставу сродкаў масавай інфармацыі, якая гэтымі днямі праходзіць у Менску. На гэтай выставе спадар Пралескоўскі і яго дуже актыўная намесніца Лілія Ананіч днямі пабачылі, наколькі шмат у нашай Нівы нязгодных з іх рашэннем чытачоў. А як усе астатнія чытачы маглі б дапамагчы сваёй газеце? Спадар Міхась, па-першае, канешне, той флэшмоб, што зладзілі журналісты і чытачы, гэта было нешта выдатнае, гэта было настолькі ўдала, гэта так падняло настрой, я думаю, што і рэдакцыі, і ўсім, хто бачыў гэта. Гэта было здорава. Што датычна таго, як можна дапамагчы газеце, нашы чытачы, наш аўдыторыя нашага сайту, гэта настолькі разумныя і сумленныя людзі, што не трэба тут іх заклікаць да нечага, яны будуць дзейнічаць так, як яны лічаць патрэбным. У апошнім нумары папяровым нашай Нівы, які, дарэчы, выйшаў пад удалым вельмі класычным лозунгам, как сонца засланіць вушай асліных мала. Кандрат Крапіва. Так, так, так. Рэдакцыя папрасіла, звярнулася да ўсіх, хто хоча і надалей атрымліваць папяровую версію, паведаміць адрасы, на якія можна дасылаць будзе газету. Гэта трэба абавязкова зрабіць. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з ініцыятывай, з такім заклікам пісаць лісты ў Міністэрства інфармацыі, у якіх проста адзначаць тое, што вы думаеце на конт закрыцця нашай Нівы народнай волі. Па законе аб зваротах грамадзян на кожны такі ліст міністэрства павінна адказаць. Пакуль будуць адказваць, можа, менш зробяць нейкіх іншых пакасцяў. Пасля газета ўлады паабяцалі ўзяцца за інтэрнэт. Як вы лічыце, ці магчыма сёння інфармацыйнае поле Беларусі ўзяць ізноў пад татальны кантроль, як гэта было за савецкім часам? Не, я думаю, што гэта немагчыма. Грамадству патрэбна інфармацыя, і яно будзе яе знаходзіць, і будзе шукаць сапраўды аб'ектыўную інфармацыю, сапраўды поўную і праўдзівую. Пісьменніца Наталка Бабіна была госцей рубрыкі «Сам на сам з часам» у нашым доме літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У выдавецтве «Беларускі кнігазбор» нядаўна пабачыла свет незвычайная кніга, зборнік аўтографаў, дароўных надпісаў на кнігах народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча. Іх сабраў і на ўласныя сродкі выдаў даўні прыхільнік творчасці паэта, эканаміст Яўген Стасевіч, наш сённяшні госць. Гаспадар Яўген, укладзены вамі зборнік аўтографаў, адзіны такі ў гісторыі беларускай літаратуры аўтограф, у нас ніхто не даследаваў, публікуюцца яны даволі рэдка. Што падштурхнула вас, адрасаванае толькі вам, аддаць усім зацікаўленым? Я палічыў, што гэта былі не проста аўтографы, а гэта выказванне думак паэта і ў адносіны да жыцця, да Беларусі. Каб гэта дарма не прапала, я хацеў бы, каб з гэтай кніжкай пазнаёміліся як мага больш людзей, якія любяць і цэняць творчасць Ніла Гілевіча. Дар Яўген, аднойчы, калі я быў студэнтам філфаку БДУ, да нас на сустрэчу прыйшоў народны пісьменнік БССР Іван Шамякін з зоркай героя сацыялістычнай працы на грудзях. Акурат выйшаў у свет ягоны раман «Петраград-Брэст», і пасля сустрэчы студэнткі пасталі ў чаргу па аўтографы. І якое было іх расчараванне, калі Іван Пятровіч проста распісаўся на кнізе. Скажыце, а як праявіў сябе менавіта ў жанры аўтографа Ніл Сымонавіч? Ну, я лічу, наогул, чалавек, які піша, паэт, пісьменнік, журналіст, ён піша для людзей, не для сябе. І калі людзі хацелі б мець яго аўтограф, это не толькі яго подпіс, але яны хацелі нейкае слова. Характэрнай асаблівасцю аўтографу Ніла Гілевіча з'яўляецца тое, што ён вельмі сур'ёзна адносіўся да гэтай справы. Асабліва мне падабаецца адзін з апошніх аўтографаў, які ён напісаў на кнізе «Родныя дзеці», якая выйшла ў школьнай бібліятэцы. Яўгену Дзянісавічу і Ніне Івановне Стасевічу. Прыміце, сябры дарагія, эпічную споведзь маю. Ёсць мова, народ не загіне, на гэтым стаяў і стаю, і праўды вышэйшай, чым гэта, няма на зямлі для паэта. А вось таксама цікавы аўтограф на ёк новай кніжцы сатыры і гумару «Дзверы ў гісторыю». Вось бачыце, сябры, і ўвесь згрыбелы, гляджу с усмешкаю на свет на белы, ну а на брех собак. так, яким зайздросна, яшчэ магу і агрызнуцца злосна. Кожны вось з гэтых аўтографаў, які я прачытаў, гэта міні-твор, гэта закончаная думка, гэта яго адносіны і да мяне, ну і да тых, ну якія яму ў жыцці замінаюць, зрабілі нешта дрэннае. Некаторыя аўтографы Ніла Гілевіча, спадар Яўген, патрабуюць каментарыяў, іхні сэнс, відаць, ведаеце толькі вы і аўтар. Вось я таксама разгарнуў кнігу і чытаю надпіс на зборніку «Да новых венікаў» 1963 года выдання. Яўгену Стасевічу «Раптам бачым, лезе бома, як мядзведь той з буралома». Так пачыналася лета 1950-га. Ты, сведка, Ніл Гілевіч. Дык што пачыналася ў тое лета і які мядзведь вылазіў з буралома? Моя сустрэча адбылася з Нілам Сымоновічам у 1950 годзе у піянерскім лагеры «Будаўнік». У час канікулу мы, студэнты, працавалі, звычайна, піянерважатымі, каб зарабіць на нейкі плашчык, як мы тады казалі. Ну, сабіраліся і гутарылі, як маладыя людзі тады. У нас у піянерлагер працаваў фізруком, хлапец вельмі здаровы, моцны, высокі, і мы яго празвалі Бомай. У яго была адна дзяўчына, і яны сустракаліся з ёю, ну і нават у лесе. Мы сядзелі раз на ганку, а гэты Бома вядзець тую дзяўчыну з лесу, і тут Ніл Сымонавіч напісаў: «Раптам бачым, лезе Бома, як мядзведь той з буралома». Упершыню на маіх вачах ствараўся верш, і вось тады я даведаўся, што гэта паэт Ніл Гілевіч. Вы, спадар Яўген, па адукацыі, па прафесіі тэхнікі, інжынер-механік, кандыдат эканамічных навук. Скажыце, што для вас паэзія і наколькі яна вам патрэбная ў сённяшнім жыцці? Я лічу, што чалавек без паэзіі, ён нешта вельмі страціў шмат, бо мне падаецца, самыя мудрыя, самыя вялікія думкі выказваюць, мне падаецца, не філосафы, а паэты. Наш народны паэт Ніл Сымонавіч Гілевіч яшчэ недастаткова ацэнены ўсімі намі як вялікі паэт, асабліва як паэт-сатырык. Мы, беларусы, не цэнім тое, што маем, і не аддаем чалавеку тое пры жыцці, чаго ён заслужыў і для чаго ён паклаў жыццё. Я лічу, што Ніл Сымонавіч Гілевіч належыць да ліку лепшых сатырычных паэтаў не толькі Беларусі, а і ўсяго славянскага свету. Гостем кнігарні «Свабоды» быў Яўген Стасевіч, складальнік зборніка пад назвай «Люблю цябе жыццё», куды ўвайшлі аўтографы народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча. Вы слухаеце «Дом літаратара». Цяпер я, Міхась Скобла, з вамі развітваюся, а «Дом літаратара» працягваецца. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду», а цяпер коротка пра асноўныя падзеі.